Neomag. Więcej niż magnes. Aflofarm. Tymczasem w RTV Euro AGD wyjątkowa promocja. Przy zakupie wybranego piekarnika marki Electrolux, Airfryer Electrolux o wartości 699 zł jedynie za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Airfryer jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 września, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Celnicy z Lubelszczyzny gotowi do otwarcia granicy z Białorusią. Nowy prezes NIK-u Mariusz Haładyj złożył przysięgę przed Sejmem. Tajfun Ragasa zmierza w stronę południowych Chin. O północy zostaną otwarte przejścia graniczne z Białorusią. To oznacza, że na Lubelszczyźnie samochody osobowe przejadą przez przejście Terespol-Brześć, a ciężarówki przez przejście Kukuryki-Kozłowicze. Zostaną też otwarte kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego. Jesteśmy gotowi, zapewnia rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Daruś. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z oddziałów celnych granicznych są przygotowani na odbiór środków transportu oraz obsługę ruchu osobowego. Wzmacniamy również kadrowo oddział celny w Koroszczynie i w Terespolu. Rząd zamknął przejścia z Białorusią 12 września w reakcji na rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad. Rozporządzenie w sprawie wznowienia ruchu podpisał już szef MSWiA. Mariusz Haładyj, oficjalnie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, złożył ślubowanie przed Sejmem. Obejmując stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, uroczyście przysięgam, że zachowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. Mariusz Haładyj zastąpił na stanowisku szefa NIK Mariana Banasia, któremu w sierpniu wygasła 6-letnia kadencja. Rzeczpospolita pisze, że tuż przed zaprzysiężeniem prezesa NIK-u minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dostał zawiadomienie w sprawie możliwego współudziału Mariusza Haładyja w popełnieniu przestępstwa. Złożył je Andrzej Wojt, który był zatrudniony jako doradca przez byłego szefa NIK Mariana Banasia. Zmiana stanowiska amerykańskiego przywódcy w sprawie reakcji na rosyjskie prowokacje. Wczoraj na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent USA Donald Trump poparł możliwość zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. To oczekiwana reakcja. Pokazuje jedność sojuszniczą, ocenia szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Moje przewidywania, z którymi się dzieliłem i w Stanach Zjednoczonych, będąc rozmawiając z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem, i ta ostatnia moja rozmowa z nim po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, wskazywały, że ta czujność i cierpliwość prezydenta Trumpa, cierpliwość do Rosji się kończy. I te słowa wypowiedziane wczoraj są wyrazem zniecierpliwienia. Obecny na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki przypomniał o ostatnich rosyjskich prowokacjach i zapewnił, że Polska jest gotowa do obrony swojego terytorium. Nie polityka ustępstw, lecz siła i zdecydowanie są według prezydenta Czech właściwą odpowiedzią na agresywne działania Rosji. Petr Pavel mówił o tym podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiając jednocześnie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Rosja gra na czas, jedynie udając gotowość do dialogu. Będzie to robić tak długo, jak społeczność międzynarodowa będzie jej na to pozwalać, powiedział Petr Pavel. Czeski prezydent nawiązał do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Nie był to odosobniony incydent, to część rosyjskiej strategii polegającej na zastraszaniu sąsiadów i testowaniu granic prawa międzynarodowego. W ostatnich dniach prezydent Czech przekonywał o potrzebie adekwatnej reakcji NATO na podobne incydenty, włącznie z możliwością zestrzeliwania rosyjskich maszyn naruszających przestrzeń powietrzną sojuszu. Petr Pavel, który w przeszłości stał na czele Komitetu Wojskowego NATO, przyznał, że choć jest to balansowanie na granicy konfliktu, to wobec zła nie można ustępować. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Co najmniej 14 osób zginęło na Tajwanie, a 129 uznaje się za zaginione po przejściu tajfunu Ragasa, najsilniejszego cyklonu tropikalnego tego roku. W Hongkongu rannych zostało ponad 50 osób, a prawie 800 znalazło schronienie w tymczasowych ośrodkach ewakuacyjnych. Żywioł, który w poniedziałek osiągnął kategorię 5 z wiatrem przekraczającym 260 km na godzinę, spowodował zalanie miasteczka Guangfu na Tajwanie, gdzie przepełnione jezioro osuwiskowe porwało mieszkańców. W Hongkongu sztormowe fale zalały nadbrzeża i drogi, z kolei władze Makao zamknęły kasyna w przygotowaniu na żywioł. Tajfun Ragasa kieruje się obecnie w stronę południowych Chin, gdzie zagrożonych jest blisko 50 milionów osób. Władze prowincji Guangdong ewakuowały już ponad 770 tysięcy mieszkańców i wydały najwyższy alert przed sztormowymi falami sięgającymi niemal 3 metrów. Jan Olęcki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczne przedpołudnie w większości kraju. Więcej chmur tylko na południu. Deszcz będzie tam jednak powoli zanikał. Na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do środy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka. Świeże udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo. Kraina Mięs Mega Paka. 6,49 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną kurczaka. 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Niestety pana wniosek o kredyt firmowy został odrzucony. Wszystkie instytucje finansowe udzieliły odmowy. To też może dotyczyć twojej firmy. Nie czekaj na konsekwencje. Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Przerywamy blok reklamowy sensacyjnym komunikatem. Tego jeszcze nie było! Ale już jest! W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok... Czekaj, więcej entuzjazmu! W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł. A dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy. Wejdź na Wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601, przenieś numer do Wektry i korzystaj przez rok za darmo. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabat 5 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żąta, witamy i zapraszamy do telefonu, do maili i do radioodbiorników przede wszystkim. Jeśli państwo chcą posłuchać swoją ulubioną piosenkę w radiu, proszę zapisać, proszę zadzwonić 227-UKF@polskieradio.pl, ale rozpoczynamy od cyferek 0 i 7. James Bond, License to Kill, Gladys Knight, na prośbę pani Pauliny, w tej chwili na początek Muzycznej Poczty UKF. Agent 007 i Gladys Knight. License to Kill w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskiradio.pl. Telefon czynny do godziny 13, adres mailowy czynny całą dobę i na przykład wczoraj o godzinie 21.56 napisał pan Rafał z prośbą o nagranie grupy Roxy Music Dance Away. Yesterday, well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by. Music, wielka gwiazda sprzed lat, ale ciągle aktywna i ciągle w Państwa pozdrowieniach, jak najbardziej pożądana. Roxy Music, Dance Away. 227 Trójek UKF, małpa polskiradio.pl. No to jeszcze może jeszcze jedna ikona polskiej, światowej muzyki, rock'n'rollowej nazwijmy to. Dzień dobry. Ja proszę o piosenkę Elvisa Presleya, Love Me Tender. Dla Haliny z Chrzanowa. Pozdrawiam redakcję. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. Love Me Tender, Elvis Presley. I zastanawiałem się przez chwileczkę, który z polskich artystów mógł dorównać królowi Presleyowi. I chyba takie próby podejmował zresztą z dość sporym powodzeniem Krzysztof Krawczyk mnóstwo lat temu. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. Kilkanaście lat temu ta Bartosiewicz śpiewała u rodzinach, na które nikt nie przyszedł, ale liczy się głównie pamięć, a nie prezenty, więc jeśli ktoś nawet nie może przyjść, a może zadzwonić, to dlaczego nie? Napisała do nas na przykład pani Marta, pamiętając, że jej koleżanka z pracy Paulina ma dzisiaj urodziny, w związku z tym prezent również jej przynosi za naszym pośrednictwem. George Michael, Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Wake me up before you go, go. out dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stare. Jitterbug. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on a like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss you when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Wake me up before you go, go. Don't need you care. Pałem, wake me up before you go, go. A w tej chwili całkowicie zmienimy nastrój. To za sprawą telefonu naszej słuchaczki. Przypomnę numer 227-3. Dzień dobry, po tej stronie Edyta z Gliwic. Moja propozycja na dzisiaj to propozycja, która powinna skłonić wszystkich do refleksji. Mnie skłoniła piosenka Ślady na wodzie naszej wspaniałej Grażyny Łobaszewskiej. Zachęcam do wysłuchania, się w tekst, ale nie tylko w tekst, bo sama muzyka jest fantastyczna. Pozdrawiam wszystkich, całą trójkę, wszystkich słuchających. Do najwyższego razu. Zasad armię nie ugięte, nasz katechizm w pieski świat, banalne i święte, dostojnie nadęte, z prawdą się mijają z biegiem lat, z biegiem lat. W sercach naszych w ciemnogrodzie szczątki dawnych reguł gry, jak zamki na lodzie, nurzają się w wodzie. Żyje ta na co dzień, ta na co dzień, kłamiąc kłam. Tak byś w kłamstwo wierzył sam, prawdy każdy gram. I w oczach sól, raniąc rań, tak jak chirurg, a nie drań. W półuśpieniu, znieczuleniu, nieuchwytny ból. Gorzkie prawdy mówić w oczy, w świecie czystym jak ze szkła. To gładko się toczy, gdy nie ma się o czym, ale znacznie trudniej, gdy się ma. Gdy się ma. Kiedy serca jeszcze głodne, kiedy odejść nie ma sił, te prawdy to zbrodnie, te prawdy to zbrodnie. Proszę kłam łagodnie, proszę kłam łagodnie, kłamiąc kłam, tak byś wierzył sam, prawdy każdy gram. Nowoszewska w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Pan Mateusz chciałby przypomnieć się Państwu utwór z 1985 roku. Zmienimy całkowicie nastrój i zaśpiewa nam Robert Gawiński. Ale Robert był tylko jednym z muzyków słynnego w tamtych czasach zespołu Madam. Może właśnie Sybilla, zespół Madam w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Lata mijają, a Robert Gawiński wciąż na scenie, wciąż nas lubi zaskakiwać. Czekamy na nową płytę, czy solową Roberta, czy tą płytę Wilków, ale wspominamy również nagrania sprzed lat. Przyznają Państwo, że ten utwór Sybilla to zupełnie inne brzmienie Roberta niż to, które potem było w zespole Wilki. Brzmienie, mam nadzieję, na myśli brzmienie wokalu nawet, nie tylko muzyki dookoła. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pani Magda prosi o coś współcześniejszego, na przykład od Teddy'ego Swimsa, Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? I lose control. body. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Control, wielki przebój Teddy'ego Swimsa. Dzień dobry, my się nazywamy Karolina i Emma, dzwonimy do was z Koszyc, ze Słowacji. Słuchamy radia na aplikacji i chcielibyśmy pozdrowić naszego kochanego tatusia, który lubi piosenkę Phila Collinsa In The Air Tonight, który zawsze się w nią wczuwa, wspaniale, jak prawdziwy tata. No i uwielbia tą piosenkę za sprawą swojego dziadka, który właśnie jest także miłośnikiem Phila Collinsa. Jak słyszymy, nowe pokolenie trójkowych słuchaczy również rośnie. Może kiedyś też młode pokolenie zadzwoni do trójki pod numer 22 i 7 trójek. Albo to napisze ukf@polskieradio.pl. With my own two eyes. See. Phil Collins, In The Air Tonight w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. To może czas najwyższy, byśmy powrócili do muzyki polskiej. Dzień dobry, Andrzej z tej strony z miasta Łodzi dzwonię. Chciałbym poprosić o piosenkę zespołu TSA Nie Krasz Kapłon z albumu, który wyszedł w zeszłym roku pod tytułem Niezwyciężony. Numer pod tytułem Jak Jest. I wersji orkiestrowej, jeżeli można prosić, bo doskonała wersja. I chciałbym pozdrowić wszystkich fanów mocnego grania. Teresa MNKWL i to wszystko w muzycznej poczcie UKF. Do godziny 13 czekam na Państwa propozycje. 2273 UKF @polskieradio.pl. Pani Magda napisała, skoro był Phil Collins, to może jeszcze raz on, ale tym razem wraz z 1/4 grupy ABBA z Freedom. You grow cold when you keep holding.